ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا على كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زي حادثات زمان گر نجات می طلبی قابل پیرامون سطوت و قدرت آیین مقدس اسلام و فرامین رسول خدا علیه الصلاة والسلام ضمن صحبت در بود اشاره به نمونه های این سطوت همگیر و جهان شمول و عالمگیر اسلام، پیامبر اسلام و قرآن عظیم جریان سلطان مراد عثمانی و معمار خجندی به طور نصفه و نیمه بیان مطرح گردید. حالا در فرصت کوتاه و چند دقیقه‌ای امروز قبل از تکمیل این نمونه به نمونه دیگری اشاره می‌کنم. در جنگ غزوه تبوک رومیان و پادشاه روم، قیصر روم، تصمیم گرفت علیه مدینه حمله کند. پیامبر اسلام علیه السلام وقتی از عزم و اراده یقینی و پخته قیصر و گرد آوردن صدها هزار نیروی انسانی علیه مرکز حکومت اسلامی در مدینه منور و مسلمین و اسلام اطلاع یافت، پیامبر پیش قدمی فرمود و با 30,000 مسلمانی که فرشتگان بر اونها رشک می بردند، با 30,000 از صحابه کرام یارانش، بهترین انسانهایی که بعد از پیامبران خورشید و آسمان و زمین در زیر خود و زمین بر بالای خود توانسته مشاهده کند را با خود برداشت و به طرف روم حرکت فرمود. در باره مقدمات این جریان من وقت ندارم، نقطه مورد نظر را برای شما فقط بیان می کنم. گرچه در مقدمات این جریان هم درسهای آموزندهی برای هر فرزند مسلمان، به خصوص برای متمکنین، اهل ثروت، جوانان، نوجوانان، حتی ضعفای صحابه، ضعفای مسلمین وجود دارد که قرآن می فرماید ادهی به علت دور بودن مسافت و محل استقرار دشمن که بیش از 500 کیلومتر فاصله راه بود و زمان شدت گرمای مدینه بود، زمانی بود که خرماها، فصل رسیدن خرماها، پخته شدن خرماهای مدینه بود، که در این فصل مدینه یکی از گرمترین شهرها که انسان میتواند تصور بکند هست. حتی منافقین وقتی که از بسیج شدن مسلمانان باخبر شدن به تبلیغات سو پرداختند، قرآن از اونها، از خباثت منافقان، از شیطنت منافقان حکایت میفرماید که میگفتند لا تنفروا فی الحر، مسلمانان میگفتند که شما چرا خود را تلف میکنید در این گرمای سوزان و در این فصل شدید گرما خود را به هلاکت میرسانید تا به دشمن نرسیده اید و به جای اینکه دشمنی را از بین ببرید، خودتان بر اثر گرمای شدید تابستان از بین میخواهید رفت. خداوند در پاسخ به مسلمانان، پاسخ منافقان را خدا داد و به مسلمانان تلقین فرمود قل نار و جهنم و اشد و حرن لو کانو یعلمون، به این منافقان بگویید که شما که امروز از گرمای دنیوی می ترسید که از اینکه در راه خدا حرکت کنید، پس در مقابل آتش دوزخ و جهنم که به مراتب گرمای شدیدتر است چه کار می کنید؟ به اونها بگو آتش جهنم به لحاظ شدت گرمی و گرما به مراتب از این گرمای هوای مدینه و اطراف این راهی که شما باید طی بکنید بیشتر است. در مقابل اون گرما شما چه جای پناهی برای خود پیدا میکنید، در حالی که خودتان با نفاق و دروغی و دورنگی به ظاهر تظاهر به اسلام دارید و در پرده کافرید، و علاوه بر این مسلمانان هم از اینکه در راه خدا حرکت بکنند باز می‌دارید. و شکی نیست که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، طبق آیه قرآن منافقان از کافران هم در جهنم پایین‌تر و در عذابی سخت‌تر قرار خواهند گرفت. در همین جنگ بود که حضرت عثمان علیه رضی الله تعالی عنه 300 تا شتر و هزاران دینار طلا را در این راه برای آماده کردن لشکر مسلمین که احتیاج به سواری، احتیاج به نفقه، احتیاج به خرج و مخارج در این راه داشتن آماده کرد، که در همین جا حضرت رسول خدا علیه السلام دینارهای حضرت عثمان که در گوشه چادر پیامبر، یعنی در دامان پیامبر علیه السلام ریخته بود، پیغمبر اینها را زیر رو میکرد، به طور تعجب این دینارها را زیر رو میکرد، توی دست مبارک میگیره، بالا پایین میکرد. و از این کمک شایسته و کم نظیر و بی نظیر حضرت عثمان، حضرت پیامبر علیه السلام تجلیل به عمل آورد، فرمودن امروز بعد از امروز عثمان هر کاری بکند برای او ضرری نخواهد رساند. در همین جنگ بود که صحابه هر کدام رفتند برای مسلمانان کمک جمع وری کنند از خانه ها. حضرت عمر میگوید که من که هر فرصتی را برای اینکه از حضرت ابوبکر سبقت بگیرم برای خود مترصد بودم، خدایا هر جا من تلاش دارم از ابوبکر سبقت ببرم، پیش دستی بگیرم، اما ابوبکر همه جا جلوتر از من هست. در این ایام می دانستم موجودی من به مراتب از موجودی خانه حضرت ابوبکر بیشتر است. با خودم فکر کردم، با خود گفتم، به نفس خود گفتم عمر، اگر زمانی را قرار باشد تو از ابوبکر سبقت ببری، اون زمان الانه. چون می دانستم که حضرت ابوبکر هرچه در خانه بیارد همه را هم بیاورد اینجا، با آنچه که من از مال خود نصفی ثلثی بیارم کمک کنم هم برابر نخواهد بود. هر دو نفر به سوی خانه ها رفتند. حضرت عمر می فرماد من دیدم مال من در منزل الان در اون موقعیت خیلی فراوان است، گفتم نصفش را در راه خدا بدهم، نصف موجودی، کل موجودی را، نصف را برداشتم، گفتم نصف سهم بچه ها هست، زن و بچه ها و اهل نفقه، تا من برام تو این غزوه جنگ شرکت کنم برگردم، و این نصف که هم من میبرم به مراتب از کل آنچه که حضرت ابوبکر بیاورد بیشتر است. نصف را برداشتم در محضر پیغمبر حاضر کردم. از من سوال شد عمر برای زن و بچه چقدر گذاشتی تو خانه؟ عرض شد یا رسول الله همین قدر که آوردم، برای بچه همین قدر دیگه باقی گذاشتم. من اونجا بودم که پشت سر من حضرت ابوبکر آمد با یک چیزهای بسیار معمولی و اندکی آمد، کمیتی نداشت، مقدار خیلی کم، ولی وقتی پیغمبر سوال کرد جواب داد، دیدیم که کیفیت به مراتب بالاست. پیامبر پرسید ابوبکر برای زن و بچه چقدر توی خانه باقی گذاشتید؟ گفت خدا و رسولم را در خانه برای بچه ها گذاشتم، یعنی هرچی داشتم همه را آوردم، گرچه مقدار کم بود اما کیف بالا بود. یعنی مردانگی اینه که انسان هیچ نداشته باشه، آنچه را که داره همه را در راه خدا بده. این نشان دهنده اوج اعتماد به خدا، اوج اعتماد به رسول خدا، اوج ایمان به پیامبر خدا، به دستورات احترام به دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم است. در همین غزوه بود که حضرت علی صاحب حدیث منزلت قرار گرفت. پیامبر علیه السلام در هر سفری که از مدینه بیرون تشریف می برد، یک نفر را به عنوان جانشین خود در مدینه، اینجا در غیاب مشکلاتی برای اونهایی که معذورند، معمولا معذور هم می ماندند هم در مدینه، زنها، بیماران، پیرمردان، کودکان، معلولها، زخمی، مجروحا، مریضان، و اینها سرفرستی میخواستن، اینجا نائب الحاکم میخواستن که در غزوه های مقرر رسول خدا علیه السلام که از مدینه بیرون رفته تعدادی زیادی در این فهرست هست. حتی یک بار حضرت عبدالله ابن ام مکتوم نابینا را پیامبر علیه السلام به جانشینی خود برگزید. یعنی اون جنگ چنان حساس بود که نابینایی که خودش معذوره اما میتونه با قدرت درک خوبی که داره جانشینی پیامبر را بر معذوران دیگر که در مدینه بمانند انجام بدهد. پیامبر اراده فرمود و حضرت علی را جانشین خود قرار داد که تا من به این جنگ بروم برگردم تو جانشین من هستی. منافقان همواره برای ایجاد فاصله و نفرت بین قلوب مسلمین و ایجاد تفرقه برای مسلمین مترصد بودند، این را فرصت خوبی فکر کردند که داماد و پسر عموی رسول خدا علیه السلام و برادر پیامبر را به یک معنی دیگر از پیامبر جدا سازند. غیر مستقیم به گوش حضرت علی خوانده شد که علی دیدید لیاقت شما در حد زنها، کودکان، در حد بیماران و مریضان و معذوران هست. پیامبر چون دوستت ندارد نمیخواد در این جنگ و غزوه مهم تو را با خود ببرد. حضرت علی به خدمت پیامبر رسید طبق بعضی روایات در حالی که گریه میکرد، گفت یا رسول الله، خیلی متأثر بود و ناراحت بود از اینکه در مدینه بماند، یک شعر به تمام معنی، به معنی حقیقی شعر خدا، مرد میدان نبرد، برای خود واقعا ماندن در میان ضعفا و اونهایی که توان رزمی و جنگی ندارند را عیب تصور میکند، اونم ماندن از چنین ثواب بزرگی که بعدا در قرآن چه مقامات و منزلتهایی برای کسانی که در این جنگ شرکت کردند خدا نازل فرمود. ناراحت بود، گفت یا رسول الله، شما مردم در میدان نبرد در راه خدا مبارزه میکنند، برای مبارزه میروند، شما شایسته میبینید که من در میان زنها و کودکان و بیماران و فلجها معذوران بمانند؟ با احساسات خیلی گرم و با حالت گریه و ناراحتی این مطالب خدمت پیامبر عرض نمود. پیغمبر هم چنان مقامی برای حضرت علی رضی الله عنه عنوان کرد که از یک جهت جواب دندان شکن برای منافقان و دشمنان اسلام باشد، از طرف دیگر مایه تسکین حضرت علی و آرامش ایشان باشد، و در مرحله سوم نشانگر جایگاه بلند و مقام بالای شخص سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه تا قیام قیامت و از مناقب و شایستگی های بزرگ ایشان در تاریخ بشریت قرار بگیره. پیامبر فرمودند ای علی، مگر تو دوست نداری که نسبت تو با من همان منزله و تو از من به منزله هارون از موسی باشی؟ همچنان که حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت تا دستورات الهی را، احکام خدا را بگیرد و برای قوم بیاورد، برادر بزرگش حضرت هارون را که دو سال از حضرت موسی بزرگتر بود و پیش از حضرت موسی از دنیا رحلت کرده بود، فرمود، مثال زد که همچنان که در اون سفر کوه طور موسی کریم علیه السلام برادر بزرگ خود را به عنوان جانشین خود در میان قوم برای هدایت و ارشاد بنی اسرائیل به جا گذاشت، تو مگر دوست نداری که همون جایگاه را نسبت به من داشته باشی؟ همچنان که در اون سفر حضرت هارون جانشین حضرت موسی شد و با آمدن ایشان از کوه طور اون جانشینی تمام شد، تو دوست نداری که همون منزلت را پیدا بکنید؟ این روایت معروفه به روایت حدیث منزلت حضرت علی، جایگاه حضرت علی، و خیلی از این گونه موارد. ایام برداشت محصول اهل مدینه بود، زندگی مردم مدینه مثل زندگی ما مردم سرباز و شهرهای خرماخیزی مثل قصرقند و نیکشهر و این گونه شهرهای بلوچستان بود. درست زندگی اونا کامل شبیه زندگی ما بوده. دوران کودکی را و اول نوجوانی را من یاد دارم که هیچ کس در شهرهای ما، روستاهای ما برای خرید و فروش پول نداشت. پول خیلی نادر بود، اگر پولی هم بود روپیه هندی بود اون زمان. معاملات با خرما انجام می گرفت، با خرمای پخته شده که خشک می کنند و در بلوچی خارق نام دارد، با این معامله می شد. الاغ می خریدند، شتر می خریدند، ماش می خریدند، ماهی می خریدند با خرما. اهل مدینه هم که باغها و نخلستانها داشتند، زندگی اونها اینجوری بود. در فصل خرما هرچی جمع آوری می شد غذایشان بود. برای خرید و فروش با خرما معامله می کردند. در حدیث داریم پیامبر علیه السلام از مرد یهودی با چند کیل از یک ظرف معروف اندازه پری ظرف مخصوصی اسبی خریداری کرده بود، خرما داده بود در عوض، که همین موضوع یا بعدا موضوع دیگری بوده که طرف یهودی یا منافقی بود، منکر شد که من اسبم را با شما نفروختم. پیامبر فرمودند که شما فروخته اید با من. اون منکر شد، پیامبر از رسول خدا علیه السلام گواه طلب کرد که گواه بیار اگر حرف شما درسته. پیامبر اعلام فرمودند چه کسی گواهی میدهد که من این اسب را از این مرد خریدم، در حالی که هیچ کسی در موقع خرید و فروش پیامبر با اون مرد حاضر نبوده. برداشت مسلمین عموما این بود که در این گونه موارد هر کس باشه باید انسان حاضر باشه، گواه باشه، ببینه تا شهادت بده. هیچ کسی جرأت نکرد، چون این معامله بدور از مردم و مسلمین انجام شده بود. بین پیامبر و بین اون فروشنده تنها صورت گرفته بود، کسی موجود نبود. مسلمین جرأت نکردند از این جهت که شاید ما از دیدگاه اسلام باز مجرم قرار بگیریم. در این گفتگو بودن، صحابی رسید به نام حضرت خزیمه بن ثابت الانصاری رضی الله عنه. وقتی از ماجرا خبر شد که یهودی از پیامبر گواه می طلبد، گفت یا رسول الله، والله بالله اشهد بالله انك اشتريت من هذا، من به خدا گواهی میدهم که این اسب را شما خریداری کردید و این مرد دروغ میگوید. گفتند چطور شهادی دادید؟ گفتند که پیامبر مگر از عیاذ بالله دروغ هم میگوید؟ من به حرف رسول الله شهادت دادم. وقتی پیامبر به ما میگوید که قبر هست، قیامت هست، جنت هست، جهنم هست، نادیده ما ایمان میآوریم. در یک کار دنیا که غیر ما حاضر نبودیم، پیامبر وقتی میگوید، پیامبر مگر خلاف گویی میکند؟ خلاف واقعیت میگوید؟ آنچه پیامبر میگوید من ایمان دارم که حقه و اون مرد دروغ میگوید. پیامبر هم که حرفی به جز دستور خدا نمیزند، خدا به این صحابی جایزه بزرگی داد. به وسیله پیامبر اعلام شد که در هر دعوایی در طبق احکام قضایی شرع اسلام دو گواه لازمه. همه تون میدانید دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهن تا دعوای مدعی اثبات بشه. اگر کسی ناتوان باشه از آوردن دو گواه، حتی یک گواه هم اعتبار نداره. بدون همراه بودن یک مرد اگر هزار تا زن گواهی بدهند هم اعتبار نداره، باید یک مرد همراه باشه. اما از طرف خدا به وسیله پیامبر اعلام شد که اگر خزیمه انصاری، ابن ثابت انصاری، در یک موضوعی به تنهایی گواهی بدهد، یک گواهی خزیمه برابر مساوی با گواهی دو نفر انسان هست. لذا به خزیمه گفتند ز شهادتین، یک نفری که به جای دو نفر قبول در موقع شهادت. برای هر کس شاهدی میداد بعد از اون، شهادت او به جای دو نفر گواه مورد اعتبار بود. خب در چنین موقعیتی خرماها رسیده، اونایی که با تار خرما با خرما سرکار دارن میدانن وقتی که خرمای میوه خرما برسه اگر به موقع کشاورز بدادش نرسه، نگهداری نکنه، از بالای درخت خود به خود میریزه و تلف میشه، از بین میره. یعنی این به این معنی بود که اهل مدینه در این فصل که اینا در حال رسیدنند، گرما به جای خود ویل کنند بروند، یعنی زندگی و امرار معاش و امکانات زندگی خود را برای یک سال بعد از دست بدهند. ولی هیچ کدام از این چیزها، نه گرما مانع شد، نه اینکه میوه های ما از بین می رود، خرمه های ما از دست می دهیم، کل محصول سال ما که با آن زندگی می کنیم از دست می دیم، هیچ چیز از اینها مانع نشد که این مجاهدان راه خدا که گفتم فرشتگان هم با دیدن اینها رشک می بردند، فرشتگان هم به مقام اینها که پی می بردند حسرت می بردند. 30,000 نفر در خدمت پیامبر راه افتاد. پیامبر علیه السلام تا تبوک 400 خورده کیلومتر راه رفت. خداوند رو به پیامبر را در دل قیصر روم انداخت، فرار کرد با صدها هزار لشکری که جمع آوری کرده بود. جریانات صلحی با پادشاه دومت الجندل رخ داد و به نفع مسلمین تمام شد. با پرداختن جزیه و مالیات سالیانه این پادشاه اوکیدر صلح کرد. پیامبر به سلامت با مسلمین برگشت. اما حادثه مهمی که موضوع بحث بنده هست در رابطه با سطوت و قدرت و نیروی اسلام که سرمنشأش ایمان در قلب اسلام مسلمانه، وقتی مسلمان مؤمن باشه برای خودداری از گناه، نرفتن به سوی گناه، برای اجرای اوامر خدا و رسول، پاسدار نمیخواد، پاسبان نمیخواد، مأمور نمیخواد، خود قدرت ایمان چنان بر او چیره و غلبه غالب هست که وادارش میکند اگر جرمی کرده پیش پیامبر یا قاضی اسلام حاکم اسلامی ببرد به جرم خود اعتراف کند. بدون مأمور خود برود. شما شنیدید که پادشاه عثمانی یک سربراه امپراتوری جهان اسلام، پادشاه جهان اسلام اون روز، نه تنها پادشاه هندوستان، کسی که فرمان پادشاه هندوستان را او تا امضا نمی کرد نمی توانست بر هند شبه قاره هند پادشاهی بکند. تا زمانی که فرمان شاه مصر را او صادر نمی کرد، حکمش را امضا نمی کرد، نمی توانست پادشاه مصر بر مصر که خودش از جزوی از قاره آفریقاست و به اضافه حجاز و مکه و مدینه و سرزمین حرمین که جزو حکومت مصر بود اون زمان پادشاهی بکند. پادشاه ایران اون زمان نمی توانست بدون حکمی که از دربار امپراتوری عثمانی، ترکهای عثمانی از استانبول صادر می شد، نمی توانست حاکم شرعی و حاکم حکومت او حکومت مشروع به حساب بیاد. فقط قاضی پیامی میفرستد که شاکی علیه تو شکایت کرده، یک کارگر، یک استا، بنا، معمار یا مهندس فوقش علیه شما پادشاه جهان اسلام شکایت آورده که شما دستش را ناحق بریده اید، بیا پیش من حاضر شو. امروز ببینید بردن یک فرد عادی به دادگستری چقدر مشکل داره. احضار یا جلب یک فرد عادی کوچه و بازاری چقدر مشکل داره، چون ضعف ایمان هست. با عناوین مختلف تفره می رود، مأمور را با خود هماهنگ می کنه یا کارهای دیگری می کنه، از زیر بار در میره، فرار میکنه. قاضی منتظر است که امروز تاریخ رسیدگی فلان متهم است، اما متهم نیست، نیامده، نمیاد. چرا؟ دلایل مختلف داره. ولی معمار در مقابلش پادشاه که شکایت میکند با یک پیغام قاضی که خود اون پادشاه یا تابعش تعیین کرده یا مأمورش، این قاضی را حکم قضاوت، این قاضی را خود او امضا کرده یا جانشینش امضا کرده، میگه بیا علیه تو دعوای مطرح است، پاسخگو باش. بلافاصله پادشاه به راه میفته، امپراتور به راه میفته، سلطان جهان اسلام روی زمینی که بر آن اسلام، پرچم اسلام به اهتزاز در آمده، از مرزهای چین گرفته تا داخل اروپا تا وسط و نیمه آفریقا، پادشاهی که بر 3 تا 4 تا قاره حکومت میکنه، با پاهای خود پیش قاضی حضور پیدا میکنه و نهایتا بدون گواه به جرم خود اعتراف میکنه. و از کاری که انجام داده احساس شرم میکنه، خجالت میکشه. از خجالت دیده برپا دوخته، عارضه و لاله ها اندوخته، شرمندگی بر پادشاه غلبه کرده. اقبال میگوید که چنان زرد شده در مقابل سطوت و جبروت و قدرت اسلام در برابر قاضی، پادشاه صاحب تاج و تخت، که این رخسارهایی که از زیبایی و سرخی و سفیدی، این رخسارهای پادشاه ترک در اوقات عادی و عمومی در نگاه انسان گویی که خون متقاطر بود، خون می چکید از زیبایی و سرخی رخسارهایش. اقبال می گوید که لاله از آرزش لاله ها را اندوخته، از شرم و خجالت چنان زرد شده مثل گل لاله، رخسارهایش از رخسارهایش گویی که زردی تراوش می کنه، می چکه. رنگ شاه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطا کاران رسید. که تا اینجا من گفتم که قاضی آیه قرآن خواند، خدا میگوید پادشاه وقتی که اعتراف میکنی به ناحق دست این مظلوم را بریده ای، قطع کرده ای، قرآن گفته است لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اگر قصاص از مجرم بگیرید زندگی شما بیمه میشود. یک قاتلی را قاتل بودنش به اثبات میرسه برای قاضی، به جوخه اعدام آویزان بکنند، تیر باران بکنند، برای همیشه مدتها در اون مملکت، در اون ولایت خون انسانی به ناحق ریخته نخواهد شد. اما اگر مجرم در این زمان، من صلح نفی نمی کنم، ولی امروز صلح های غیر شرعی، تحمیلی، اجباری، تهدیدی از فامیل های مقتول می گیرند، با این گونه صلحا دامنه قتل ادامه پیدا می کنه. با با این روش هایی که امروز ما داریم عمل میکنیم، خون انسان های مظلوم روز به روز بیشتر ریخته میشه. وقتی که اقبال میگوید چون مراد این آیه محکم شنید، دست خود از آستین بیرون کشید. محض خواندن آیه قرآن ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، وقتی این آیه را قاضی تلاوت کرد، سلطان مراد آستینش را بالا زد، دست را جلو جلاد قرار داد. خب من باید به کیفر کردارم برسم، همچنان که دست این معمار بریدم دست من را ببرید. مگر این پادشاه اسکورت نداره، گارد محافظ نداره، قشون و لشکر نداره؟ چه چیزی وادارش میکند که با تو و خوشی و آماده بشود تا از او قصاص بگیرند؟ اون نیروی ایمانی که در قلبش تابیده و سطوت دستور پیامبر اسلام علیه السلام و قدرت ایمان و سطوت قرآن و فرمان خدا وادارش کرده این کارو بکنه. اگر همونجا از راه کبر و نخوت اگر کار میگرفت، کار این قاضی دادگاه با یک سیلی پادشاه تمام بود. اگر پادشاه امروزی بود، اگر ایمان در قلب مراد نمیتابید، اگر قدرت ایمان بر او غلبه نمیکرد، و نتیجه خوب هم داد. وقتی که سلطانی را در برابر خود یک معمار اجنبی در دادگاه، یعنی مرکز عدالت، دادگاه یعنی جای داد، عدل، انصاف، داد گستری، جایی که داد گسترش پیدا میکنه، عدالت گسترده میشه اونجا. من یادم هست این مطلب را میخواستم در اون جمعه که ریاست محترم دادگستری چابهار اینجا بود ولی بیان کنم، از ذهنم ظهور کرد، فکر میکنم فراموش کردم. زمانی که این ساختمانی که الان قضات محترم در چابهار قضاوت میکنند افتتاح شد، دادگاه و دادگستری قبلی را همه شما چابهاری هم میدانید کجا بود، در بازار قدیم. این وقتی که تازه افتتاح شد، نماینده و معاونت محترم قوه قضاییه از تهران برای افتتاح این ساختمان آمده بود. فکر میکنم جناب آقای خسروی اون موقع رئیس دادگستری بود یا آقای حیدری بود، ولی حیدری بود اطمینان دارم در اون موقع. ایشان در صحبتهایش، در یک فرازی از صحبتهایش، نقطه بسیار ارزندهی مطرح کرد. گفت که این ساختمانی که افتتاح میشه امروز، این در این نقطه شهر برای این هست که وقتی که انسان مظلوم و ضعیف این ساختمان را نگاه میکنه، برای خود، برای مال خود، جان خود، آبروی خود، حیثیت خود احساس آرامش و امنیت میکنه. با توجه به این که میبینه این دادگستری چابهاره، دادگاه چابهاره، محل عدل و گسترش داد، اینجا آدم مظلوم از اینجا که رد میشه قلبش اطمینان پیدا میکنه، دادگاهی وجود دارد، دادگستری هست، حق من به توسط قلدرهای شهر و اطراف و شهرستان و بازار ضائع نخواهد شد. اینجا قضات عدالت گستر، داد گستر نشسته اند که به حق من اگر احیانا خدا نکرده ظالمی تعرض کرد به جان من، به مال من، به حیثیت و آبروی من، اینجا رسیدگی خواهد شد. ظالم به کفر کردار میرسه. و گفتند که وقتی که ظالم از کنار این ساختمان رد میشه، قلدر و زورگو از اینجا رد میشه، تابلو دادگستری شهرستان چابهار میبینه، اون موقع چون این شخصی باید مثل بید بلرزه که وای خدا نکند من که به ظلم عادت کردم، من که به چفاول و دزدی عادت کردم، من که به تعدی و تجاوز به مال و جان و آبرو و ناموس مردم عادت کردم، خدا نکند از این به بعد که اینجا این دادگستری هست با این تابلو با این ساختمان شکیب و از بعد خلافی نشه تا فردا من به کفر کردار نرسم، دست من در اثر سرقت بریده نشه، گرده من در مقابل قتل ناحق زده نشه و پشت من بر اثر ارتکاب جرم در حد تعزیرات شلاق نخوره. گفت مجرم که از اینجا رد میشه، ظلم پیشه از اینجا رد میشه، باید بترسه، احساس وحشت بکنه، مظلوم احساس امنیت بکنه. لذا وقتی که اون معمار غریبه بیچاره در شهر غریبه عدالت را چنان گسترده میبینه که اینجا شاه و گدا در این دادگستری مساوی هستند، برابر هستند و اینک حق من در شرف گرفته شدن هست، حق من غریبه کارگر استابنا را قاضی اسلام از بزرگترین پادشاه مقتدر روی زمین دارد میگیرد، دستش را میبرد و آماده است دست خود را از آستین بیرون آورده تا که قاضی دستور بده به جلاد قطع کنند دست پادشاه را. اینجا اقبال میگوید که صحنه را برعکس، صحنه را دیگرگون مشاهده کردیم. مدعی را تا به خاموشی نماند، آیه ابل عدل ول احسان خواند. میگوید که در اینجا بود که اون مدعی، معمار مدعی، از حق خود گذشت کرد، نتوانست سکوت کنه، گفت که همچنان که خدا دستور داده به اجرای قصاص، این هم دستور خداست که وقتی شخصی تسلیم شد، شخصی به جرم خود اعتراف کرد، شخصی از تمرد و سرکشی خود پایین آمد، در برابر شما به عز و تواضع سر فرود آورد، اون موقع شما هم از یک طرف خدا دستور عدالت، اجرای عدالت داده، ان الله یامرکم بالعدل، از طرف دیگه به مدعی هم خدا تاکید میکنه که والاحسان، شما اگر احسان بکنید ببخشید، این هم کار خوبیه. قاضی باید عدالت مراعات کنه، اما خود مدعی اگر مدعا علیه یا مدعی خودش اگر ببخشه دیگه قاضی کاری نداره به مدعا علیه، بخانده اگر خواهان خودش ببخشه، قاضی که در جای خانده نیست، در جای خواهان نیست، که از خانده و مدعا علیه به تعبیر عربی بیاد از او چیزی بخواد بالاجبار، اگر او بخشید حقش میبخشه. مدعی اینجا آیه بالعدل و الاحسان را خواند، و وقتی خدا دستور عدل داده، همون خدایی که دستور این گونه عدالت را داده بین شاه سلطان و رعیت، هیچ فرقی را این دین قائل نیست، دین مبین اسلام، دعوای یک کارگر علیه بالاترین مرجع، بالاترین قدرت دنیا حاکمیت پیدا میکنه، اینجا شایسته است که من هم از اون توصیه احسان خدا، نیکوکاری و گذشت کار بگیرم. گفته از بر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. گفت من به نام خدایی که این حکم را داده و به احترام پیامبری که در دین او این برابری و مساوات شکل گرفته، من به نام خدا و به رای احترام پیامبر اسلام که پرچمدار این گونه عدالت هست، من این سلطانی را که بر من چنین ظلم بزرگی را روا داشته و دست من بریده قد کرده، ای قاضی عدل گستر، ای قاضی داد گستر، من از طرف خود عفو کردم، گذشت کردم، اعلام من پیگرد میکنم، از من، از طرف من قصاص من عفو شده، بخشیده ام به این مرد. چرا؟ به خاطر خدا، به خاطر محمد مصطفی علیه السلام. اینجاست که اقبال نتیجه گیری میکنه. یافت موری بر سلیمانی زفر، سطوت آین پیغمبر نگر، پیش قرآن بنده و مولای کیست، بوریا و مسند یکیست. در برابر قرآن دیبا و حریر و ابریشم و حسیر مساوی هستند در میدان عدالت. برده و بنده و غلام و آقا در یک صف جای دارند. این است که در این فیصله ایمان، سطوت ایمان و قرآن، سطوت آیین محمد علیه السلام را اخبار میگوید نگاه کن که موری در مقابل سلیمانی فیروز شد و غلبه یافت و تسلیم شد. در مقابلش سلیمانی در برابر موری گردن نهاد و تسلیم شد. نمونه بعدیش جریان تبوک هست که قصه حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه که در جنگ، در غزوه تبوک رخ داد. داستان این صحابی و دو نفر مانند او که از اطلاعی پیامبر خبر داشتند که پیغمبر به غزوه با رومیان می رود، اما خودشان توضیح می دهند که نبل قصد، ناخود آگاه ما از این غزوه ماندیم. و پیامبر اینها را تنبیه کرد و این تنبیه برای در جامعه اسلامی چقدر جا افتاد که حتی زن را پیغمبر دستور میده از زنان این سه نفر را از شوهرانتان کنارگیری بکنید. زنها از شوهران کناره میگیرند. پیامبر دستور می فرماید کسی حق ندارد با اینها، به اینها سلام بگوید. چنان تأثیر می گذارد که خودشان سلام می گویند به دیگران، اونها جواب سلامشان را بر نمی گردند. و این جریان را در هفته بعد انشاءالله خواهید شنید و به سطوت و عظمت آیین رسول الله، آیین اسلام پی می برید. امیدواریم خداوند عظمت و سطوت و قدرت و عظمت اسلام و قرآن و دستورات خدا و رسول خدا را، محبت اینها را در قلوب ما چنان جاگزین کند که ما بدون اجبار و اکراه و اعمال زور در برابر قوانین الهی سر تسلیم خم کنیم، در برابر دستورات خدا اعلام آمادگی داشته باشیم. امروز در جمعه 17 تیر ماه سال 84 و اولین روز جمادی الثانی قرار داریم. مناسبت هایی در این ماه از قبیل رحلت جانگداز جانشین، اولین جانشین رسول خدا علیه السلام را در این ماه داریم. و در 12 این ماه که گذشت مناسبت بسیار سبق آموزی در حوادث دنیا دردناک و در فهرست در لیست جرمهای ننگین بسیار سنگینی داشتیم که 12 تیر ماه روز سقوط هواپیمایی مسافربری ایران توسط ناوگان جنگی جنایتکار بدنام عالم آمریکا را داشتیم. ما ضمن محکوم کردن مجدد این عمل ددمنشانه آمریکا و استکبار از مقام والای شهیدان شاهد این حمله ناجوان مردانه تقدیر به عمل می آوریم و برای آنان و سایر شهدای اسلام از صدر اسلام تا الان آرزوی بلندی درجات می کنیم که خداوند متعال درجات عالی آنها را متعالی بگرداند. و در مقابل حرکت غیر انسانی که پشت سپر و در استتار مصوبه شورای تامین شهرستان در تخریب منطقه بزرگی از منطقه مسکونی مردم بیچاره و مظلوم این شهر در منتهى الیه زیباشهر چابهار و منطقه مراد آباد در هفته قبل انجام گرفته بود، من لازم می‌دانم که هم از مردمی که از حق خود دفاع کردند حداقل داد و فریاد خود را به مراکز قانونی و مراجع قانونی و دولتی این شهر رساندند تشکر بکنم، چون امام فرمودند حق دادنی نیست گرفتنی است. تا انسان برای گرفتن حق خودش حتی در حد داد و فریاد باشه حرکت نکنه، شاید کسی حاضر نباشه به او حق را به راحتی تحویل بده. و شما به این فرمان امام عمل کردید، قابل تقدیر هستید. و من در اینجا وظیفه میدانم که از حرکت مثبت و مردمی و عادلانه دادستان محترم انقلاب اسلامی شهر چابهار جناب آقای اسدالله پور تقدیر و تشکر بکنم که در زمینه ابطال باطل کردن این مصوبه حرکت مردانه را انجام دادند و از حق مردم دفاع کردند. در واقع بنا بوده چند تا کفر تصرف عدوانی را، تصرف غیر قانونی روی زمین‌های یک قطعه زمین واگذار شده به یک ارگانی را، محتوای مصوبه شورا اینقدر بوده فقط که چند تا کفر را از اونجا رفع تصرف کنن تا اون پروژه را اون ارگان اجرا بکنه. ولی ببینید واقعا بعضی انسان‌ها یا از سر نفهمی یا از فرصت طلبی چقدر بهانه جویی در جهت تعدی و تجاوز به اموال و مساکن و حیثیت انسان ها می کنند. در اصل اینا از دادگاه یا مصوبه‌ای اگر بوده در همین حد بوده که چند تا کفر در یه نقطه بوده که اون زمین واگذار شده بوده به یک ارگان دولتی و اونا می خواستن اونجا ساخت ساز شروع کنن، کارشان شروع بکنن، برای این بوده که همونها را بر از اونجا بلند کنن. ولی 2 روز 3 روز حتی تهدید شد که این کار ادامه دارد و بالودر و بردیزر و دستگاه و تشکیلات را افتادند و شروع کردند تخریب کاری را. و همچنین در اینجا من لازم است تشکر کنم از حرکت مثبت نماینده محترم مردم شهرستان چابهار و شهرستان نیکشهر جناب آقای ایران نژاد که در این قضیه وقتی من با ایشان تماس گرفتن حرکت مردانه انجام دادند و این قضیه را با تماس با جناب مهندس عبداللهی فرماندار محترم شهر که در مسافرت بود هماهنگ کردند و قرار شده بود که بلافاصله پاکس زده بشه تا این حرکت متوقف بشه و هم از طریق دادگاه و دادستانی وارد شده بود تا سر صبح دادستان محترم وارد عمل شده بود برای متوقف کردن این حرکت ضد مردمی. جا دارد من از این عزیزان تشکر کنم. در هفته قبلش در همین شهر در جهت رفع برخی از مشکلات شهر و مشکلات مردم با همت نماینده محترم جناب آقای ایران نژاد و همت والای استاندار عزیز و محبوب استان سیستان و بلوچستان جناب مهندس امینی و همکاری سازمان مدیریت در حضور استاندار محترم کارهای مثبتی انجام شده که جا دارد من از این زحمات این عزیزان و تعهداتی که در این زمینه به عمل آمده انشاءالله جامعه عمل بپوشه در آن اینده تقدیر و تشکر بکنم. تصویب شده است که بال دوم بیمارستان ساخته بشه با مبلغ 700 میلیون تومان و همین بال دوم پس از ساخت و ساز تجهیز و آماده بشه وسایل برایش تهیه بشه به مبلغ 400 میلیون تومان، تکمیل تأسیسات بندری اسکلاها به مبلغ 1.5 میلیارد تومان، تبدیل مدارس کفری به ساختمان در سال 83 به مبلغ 500 میلیون تومان. تو در اینجا به من اجازه بدی من یه پرانتز باز کنم که الان من نمیدانم کار اونها محکمتره یا کار که ما به لطف الهی اینجا در این مسجد انجام دادیم. حالا من آمار میدادم میتوانستم خود من محاسبه کنم که این 500 میلیون یا 1.5 میلیارد چقدر واقعا منصفانه خرج شده یا خرج میشه. اگر تعداد این مدارس کفری که تبدیل به ساختمان شده به من گفته میشد من در ظرف نیم ساعت حسابش برآورد میکردم، ولی در یک مقایسه به شما من بگم که این مسجد گاهی از من مهندسان پرسیدم یک سال دو سال قبل که چقدر به نظر شما پول هزینه شده باشه. دو سال پیش مهندسی مبلغی گفت که دو برابر خرج شده اینجا. گفتم اگر من بگم که خیلی کمتر از این خرج شده، سیخ شد، ساکت شد. گفت شاید شما حساب چندی سال قبل می کنی. گفتم نه، حساب الان می کنی. شما باورتان هست که این مسجد با این تاسیسات، با این مجتمع فرهنگی، با کارهای جانبی دیگری این طرف ها، زمین های مسجد که دیوار کشی شده، با همه ریخت و پاشی هم که به علت گاهی اشتباه در محاسبه های کارگری و معماری انجام شده، هنوز 500 میلیون تومان برای این مسجد و تمام این تشکیلات اطرافش هزینه نشده، باور میکنید؟ و هزینه کردن این پول هم حساب کتابی میخواد که آدم با پول کمتر محتوای بهتر بتونه برای مردم خدمات ارائه بده. دیانت بیشتر میخواد، دقت بیشتر میخواد. در هر صورت خب کارهایی که انجام شده یا تصمیم انجام شدنش گرفته شده امیدواریم که خدا قبول کنه و توفیق تکمیل عطا بکنه و تبدیل مراکز آموزش عالی دریانوردی به دانشگاه علوم دریایی چابهار که با تلاش این عزیزانی که اسم بردم انجام گرفته، با تلاش نماینده محترم، با تلاش استاندار محترم و مسئولین زیرفت، بنده در این جایگاه و از پشت این تریبون نماز جمعه در حضور شما نماز گزاران محترم که الحمدلله در آماری حداقل 5-6 هزار نفر شرکت دارید، مراتب تقدیر و تشکر خودم را از طرف خودم، از طرف علما، روحانیون اهل سنت و از طرف اخشار مختلف مردم شما هزار به محضر این عزیزان اعلام بکنم. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق خدمت برای اسلام و مسلمین و محرومین روز به روز بیشتر عنایت بکنه و خدمات و اعمال ما را طوری مخلصانه بکنه که شرف قبولیت درگاه الهی را پیدا بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.